بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے آمین والکتاب المبین حامیم مکھے قرآن مبین جو قسم آہے انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین بے شک اساں ان کے بابرکت رات میں نازل کیو بے شک اساں ڈیجاریندڑ آہیں فیھا یفرق کل امر حکیم ان رات میں اللہ تعالی کے طرفاں تقدیری فیصلہ کیا وجن تھا امرا من عندنا انا کننا مرسلین یہ حکم اساں کے طرفاں آہیں بے شک اسیں موکلیندڑ آہیں رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم یا تواں جے رب جے طرفاں رحمت آہے بے شک اوہی بدندڑ جاندڑ آہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین اوہ رب آہے آسمانن ہیں زمینن جو ہیں جے کونن بنی جے وچ میں آہے جے کرے تواں یقین کندڑ آہے لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین ناہے کو معبود مگر اوہ جیارے ہیں مارے تھو اوہ تواں جو رب ہیں تواں جے پہرن وڈن جو رب آہے بل ہم فی شک یلعبون بلک اوہ شک میں ران کن تھا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین اوئے رسول عربی تواں انتظار کریو ان ڈیہ آسمان صاف دوں آنی دو یغش الناس هذا عذاب علیم جے کو مانو کے ڈھکین دو ہیر دردناک عذاب آئے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے اساں جا رب تو اساں تا عذاب لائے بے شک اساں ایمان آنی دڑ آئیں انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین انہن کے کتھا نصیحت ملدی حالان تحقیق انہن وٹ رسول عربی تشریف فرما تھیا ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انہ کا پوئے انہ کا منہ موڑیاؤں چیاؤں سکھاریل مجنون آئے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون بے شک اساں تھوڑو عذاب ناہندڑ آئیوں بے شک تمام موٹندڑ آئے یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون انہ ڈیئے اساں وڈی وٹ پکڑ کردا سی بے شک اساں انتقام وٹھڑ آئیں ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم اے بے شک تحقیق اساں انہن کھا اگ فرعون جی قوم کے آزمایو ऐं उन्हनि वटि क़ाबिल एतराम पैगंबर यानी मूसा आयो ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین उन चयो तव्हां अलाह जा बाना मुंहिंजे हवाले करियो बेशक आऊं तव्हां लाइ رسول امین آہیں وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اے تواں اللہ تعالیٰ جا گیا وڈائی نہ کریو بے شک آؤں تواں وٹ صاف دلیل آنی دس وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ اے بے شک مو پنجے رب کھاں ऐं तव्हांजे रब खां तव्हांजे संसार थियण खां पनाह घुरी ऐं जेकॾहिं तव्हां मूं ते ईमान न आणींदा पोइ तव्हां मूंखां परे थियो पोइ मूसा पंहिंजे रब खां दुआ घुरी त बेशक इहा मुजरिम क़ौम आहे अलाह फरमायो पोइ तूं मुंहिंजे बाननि खे رات جے وقت میں سفر کرائے بے شک یہ تواں جے پویاں لگدا وترك البحر رهوا انهم جند مغرقون ऐं तूं समुंड खे पंहिंजी जाइ ते चीरियल छॾे ॾे। बेशक इहो लश्कर फिरौन जो ॿुॾंदड़ आहे। كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين। केतिरनि माण्हू हिन दुनिया में बाग ऐं चिश्मा ऐं पोखूं ऐं बहितरीन मजलसूं ऐं नेमतूं छॾियूं जिन में उहे ख़ुशियूं कंदड़ हुआ। كذلك وأورثناها قوما آخرين। अहिड़ी तरह उन्हनि जी मिल्कियत जा ॿिया माण्हू वारिस बणायासीं। فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين। पोइ उन्हनि जे हाल ते न आसमान रुनो ऐं न ज़मीन रुनी ऐं न उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वई। हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर ही आहे, पर मोमिननि जे विसाल ते ज़मीन मां संदसि इबादत वारियूं जायूं ऐं आसमान मां संदसि नेक अमल चढ़ण वारियूं जायूं रोइनि थियूं। अल तफ़सीर जलालैन व तफ़सीर कमालैन وتفسير جامل بيان। ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين। اي بيشڪ تحقيق اسان بني اسرائيل کي فرعون جي خواري واري عذاب کان نجات ڏني، بيشڪ هو تڪبر ڪندڙ اسراف قدر ما هو۔ ولقد اخترناهم على علم على العالمين۔ اي بيشڪ تحقيق اسان بني اسرائيل کي ان زماني جي ماڻهن کان علم ۾ زياده ڪيو۔ واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين۔ اي اسان انهن کي ڪيتريون نشانيون ڏنيون جن ۾ انهن لاءِ صاف آزمائش هئي۔ बेशक इहे यानी कुफार मक्का ज़रूरु चवंदा त न आहे हीअ मगर मौत पहिरियूं ऐं असीं न उथारिया वेंदासीं। पोइ तव्हां असांजे अबनि ॾाॾनि खे आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ چاہیے قوت ۽ حیثیت ۾ وڌيڪ آهن يا قوم تبع جي ۽ جيڪي ماڻهو انهن کان اڳ ۾ گذريا، اسان انهن کي هلاك ڪيو، بيشڪ اهي مجرم هوا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين۔ اين پیدا ڪيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهن لهو ۽ لعب ڪري۔ ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اين پیدا ڪيو اسان انهن ٻنهي کي مگر حق سان، پر اکثر انہن ماں نٿا جان۔ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين۔ بے شک قیامت جو ڏي انہن سڀني لاءِ وقت مقرر آهي۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم۔ ان ڏي کافر دوست पंहिंजे दोस्त काफ़र तां अज़ाब ॾारे न सघंदो ऐं न उन्हनि खे मदद ॾिनी वेंदी मगर जंहिं ते रब रहम करे, यानी मोमिन हिक ॿिए जी शफ़ात कंदा, बेशक उहो ई ग़ालिब बाज़ारो आहे। इन शजरत الزقوم طعام الاثيم۔ बेशक थूअर जो वण गुनहगारनि जो जहन्नम में खाधो आहे। كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم۔ उहो टहकियल तामे वांगर पेटन में टहके थो, उहो टहकियल पाणी वांगर जोश करे थो। خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم۔ अलाह ताला फरमाईंदो तव्हां उनखे पकड़ियो उनखे गेले विच जहन्नम में विझो। ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم۔ उन खां पोइ उन जे मथे जे मथां गरम टहकंदड़ पाणी वारो अज़ाब करियो। लोको इनका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तूं चख बेशक तूं ई ग़ालिब ऐं इज़त वारो आहीं। इन हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, बेशक हीअ अज़ाब उहो आहे जंहिंमें तूं शक कंदो हुएं। बेशक परहेज़गार अमन वारी जाइ यानी बेश्त में हूंदा, बागन ऐं चश्मन में हूंदा। يلبسون من سندس واستبرق متقابلين, उहे बेश्त में बारीक रेशम जा कपिड़ा ऐं थुले रेशम जा कपिड़ा पाईंदा, इहे हिक ॿिए जे साम्हूं हूंदा। كذلك وزوجناهم بحور عين, अहिड़ी तरह ऐं असीं उन्हनि खे हसीनो जमील हुरुन सां जोड़ा पराईंदासीं। يدعون فيها بكل فاكهة آمنين, उहे बिश्त में अमन सां हर क़िस्म जा मेवा तलब कंदा। لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم, उहे बिश्त में मौत जो ज़ाइको न चखंदा सवाइ पहिरें मौत जे, ऐं अल्ला ताला उन्हनि खे جہنم جي عذاب کان بچايو. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم, يو توهان جي رب جو فضل آهي, اهاي عظيم ڪاميابي آهي. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون, پوءِ اسان قرآن كريم کي توهان جي زبان تي آسان بنايو ته من اهي نصیحت حاصل کن. فارتقب انهم مرتقبون, پوءِ توهان انتظار ڪريو, بيشڪ اهي انتظار ڪندڙ آهن.